lilang panahon na binigay sa amin. Pag-ibig na para lang isang alik sa hangin. Dati-dati pa. Sana lang may magkaroon isa pang pagkakataong ibalik pa ang kahapon nung kasama ko siya. Nung ako'y masaya. Kasama siya, gusto kong humalik sa labi at mga pis niya. Pwede bang ibalik pa yung pag-ibig naming dalawa? O wala na talaga? Dahil na ngayon wala na ako doon sa piling niya may roon pag sa paba. Sana lang may magkaroon isa pang pagkakataong ibalik pa ang kahapon nung kasama ko siya. Nung ako'y masaya. Para bang ako'y sinaksak at sa puso ko'y pinaon ng pinakamahaba at makalawang na balisong. Para ding wala ng buhay ang katawan ko, pulong ng pulong ang hangin. Tapusin ko na itong paghihirap ko, mahirap din harapin ang panahon. Kung wala na talaga siya sa akin, hindi ko na kaya yon. Kailangan ko yung pag-ibig na ibigay naman. Yung mga araw na may araw pa akong nakikita, bago na wala ang liwanag sa aking kapaligiran. Bago pa nangyari na bumagsak ang aking mundo, bago nawasak ang lahat ng mga pinapangarap ko. Di ko na yata talaga kaya manatiling ganito. Naubusan na ako ng luha, umiiyak ng dugo. At kahit masama, sana'y maunawaan mo po. Ayoko lang na masaktan sa tuwing maaalala ko. Nung ako'y masaya, nung ako'y